خوبه توی دنیایی که بی اندازه بی رحمه، یه نفر مثل تو اینجاست که حرف منو میفهمه، میفهمه نگاهی رو که دل وا پس فردا هاشه، یه نفر مثل من اینجا یکی مثل تو دنیاشه. چقدر خوبه که هستی کنارت، با خیالت دیگه دنیا رو نمیخوام، یه رویای قدیمی شبیه رقص شاپرک تو خواب بچگی ها. احساس تو قلبم با هیچی آروم نمیشه، یه نفر مثل تو اینجاست که میمونه تا همیشه، میفهمه نگاهی رو که دل واپس فردا هاشه، یه نفر مثل من اینجا یکی مثل تو دنیاشه. چقدر خوبه که هستی کنارت، با خیالت دیگه دنیا رو نمیخوام، یه رویای قدیمی شبیه رقص شاپرک تو خواب بچگی ها. چقدر خوبه که هستی کنارت، با خیالت دیگه دنیا رو نمیخوام، یه رویای قدیمی شبیه رقص شاپرک تو خواب بچگی ها.